به خیر کوچولو. به نام خدا. سلام، سلام به روی ماه همه شما بچه های نازنینم. میدونم که شما پنجره اتاقتون رو بستین تا هوای سرد پاییزی خونتون رو سرد نکنه، اما حتما از پشت پنجره ماه رو میبینین که داری با مهربونی زمین رو در این شب زیبا مهتابی میکنه. راستی گلای من، شما خونتون رو با چی گرم میکنین؟ با شفاش، بخاری یا کرسی؟ امیدوارم دلاتونم مثل خونه هاتون گرم گرم باشه. خب بریم سر وقت قصه امشبمون. قصه به اسم شعله بخاری. لیلا خانم گل ما حالا دیگه برای خودش خانومی شده بود. کلاس ششم دبستان بود. بله، فصل پاییزم داشت کم کم تموم می شد و هوام سردتر شده بود. تو خونه لیلا اینام چند وقتی بود که بخاری روشن کرده بودن. بچه ها، لیلا تو خونه لباسای نازک و تابستونی می پوشید. شعله بخاری رو زیاد می کرد و حتی گاهی وقتا که خیلی گرمش می شد پنجره اتاقش رو هم باز می زاشت. مامان و بابای لیلا بهش می گفتن دخترم در و پنجره رو باز نذار، بذار شعله بخاری رو کم کنیم، چون اینطوری گرمای خونه بیرون میره و با این کار گاز کاملا به هدر میره و دیگه به خونه های بچه هایی که تو روستاها و شهرهای دور هستن گاز نمیرسه ها. اونا اون وقت تو سرما بدون بخاری میمونن. اما عزیزای من، لیلا این حرفا رو جدی نمی گرفت و تا چشم پدر و مادر رو دور می دید شعله بخاری رو زیاد می کرد و در و پنجره ها رو هم باز می زاشت. یه روز از که هوا خیلی سرد شده بود و لیلا کنار بخاری نشسته بود و داشت تکالیفش رو انجام می داد، صدای زنگ تلفن بلند شد. مادر گوشی تلفن رو برداشت و شروع کرد به احوال پرسی با خاله لیلا که تو یکی از روستاهای قشنگ کشورمون زندگی میکرد. لیلا از حرفای مادرش فهمید که محل زندگی خاله حسابی سرد شده و برف سنگینی باریده. مادر لیلا بعد از صحبت با خواهرشون که میشه خاله لیلا، لیلا رو صدا کرد و گفت لیلا جان بیا. بیا مریم، دختر خالت میخواد باهات حرف بزنه. لیلا گوشی تلفن رو از مادر گرفت و شروع کرد به احوال پرسی. بله، مریم بچه ها خیلی ناراحت بود. لیلا پرسید چی شده مریم جون؟ چرا انقدر ناراحتی؟ مریم گفت آخه دو روز گاز روستامون قطع شده. بخاریامون خاموشه. منم مثل بعضی از همکلاسیام سرما خوردم. مامانم میگه اگه همه توی مصرف گاز صرف جویی کنن ما هیچ وقت تو فصل سرما بدون گاز و بخاری نمیمونیم. لیلا حسابی ناراحت شد. وقتی با مریم خداحافظی کرد رفت تو اتاقش و زد زیر گریه. مادر رفت پیش دخترش، اونو بغل کرد و گفت چی شده عزیزم؟ مریم چیزی گفته که تو ناراحت شدی؟ لیلا گفت بله مامان، همه تقصیر منه. اگه من در و پنجره ها رو باز نمیذاشتم و اونقدر بخاری رو زیاد نمی کردم الان تو خونه مریم اینا هم بخاری روشن بود. مادر که تازه فهمیده بود قضیه از چه قراره اشکای لیلا رو پاک کرد و گفت اشکالی نداره دخترم، همین که حالا متوجه اشتباهت شدی و از این به بعد صرفه جویی میکنیم و نعمت خدا رو همین جور بی خود به هدر نمیدی و به فکر دیگرانی، خودش یه دنیاست. انشالله به زودی بخاری خونه بچه های روستام روشن میشه و همه خوشحال میشن. لیلا گفت مامان من قول میدم دیگه وقتی بخاری روشنه پنجره ها رو باز نذارم. بعدم بلند شد و گفت الانم میرم تا شعله بخاری رو پایین بیارم، اینطوری شاید گاز زودتر به روستای مریم اینا برسه. مامانش لبخندی زد و گفت انشاءالله. آفرین، هزاران آفرین به لیلا خانم قصه ما، دختر گل که پی برد کارش اشتباه بوده. بله بچه ها، نمیشه که آدم هم درجه بخاری رو زیاد بکنه هم پنجره ها رو باز بکنه. کار لیلا اشتباه بود. گاهی اوقات البته تو این هوای پاییزی بعضی روزاش میبینین که خیلی گرم میشه، آدم میتونه حتی بخاری رو هم خاموش کنه یا بذاره روی شمعکش. بله اون وقت اگر صرف جویی بکنیم به همه جای مملکت ما گاز میرسه و هیچ کس تو سرمای زمستون اذیت نمیشه. قربون شما بچه های صرف جوی خودم، روی ماهتون میبوسم، بهتون میگم شب بخیر و خدا نگهدار.